दुश्मन ची कथा मन ची गुना को मन तो दुर्बा चूजू दिलाबो मन तो दुर्बा चूजू दिलाबो दुश्मन ची कथा मन ची गुना को मन तो दुर्बा चूजू दिलाबो मन तो दुर्बा चूजू दिलाबो बलोच मल्टीमीडिया डॉट कॉम तुझे मना चुबे किसा सा वती दर्द गमानी दोस्ती आशा छिया तुझे मना चुबे किसा सा दुश्मन छी खता मन छी गुना को मन तो दुर्बा चूजू दिलाबो दुश्मन छी खता मन छी गुना को मन तो दुश्मन ची खता मन ची